यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 के अनुसार 19 अप्रैल 1996 को 5:30 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम वर्तमान सबका निर्दोष है, अर्थात निर्दोषता स्वतः है, स्वाभाविक है। संसार मात्र में सबसे निर्दोषता स्वाभाविक है। दोष उत्पन्न हुए हुए हैं और नष्ट होने वाले हैं। निर्दोषता नित्य है, कभी नष्ट होने वाली थी निर्दोषता है। अब इसमें विचार करो कि दोष किसमें है। एक श्लोक आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो ये दोष सत में है कि असत में है, इसमें विचार करो ना। मैं कहूं जैसे हाँ में हाँ नहीं बताना है, स्वयं विचार करके अनुभव करना है कि दोष सत में है कि असत में है। अशत अशत बुरी बात आई है तो सत में दोष हो नहीं सकते। तो सत्व है वो निर्विकार सर्व शांत, उसमें दोष हो नहीं सकता। और असत में भी दोष नहीं हो सकता। क्यों? असत इतना बड़ा दोष है जो हरदम नष्ट हो रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है, उसमें दोष ठहरेगा कैसे? ये तो खास दोष ही है। सत की असत की सत्ता ही नहीं, असत का भाव ही नहीं है तो दोष कहाँ ठहरेगा? इसमें कोई शंका हो तो पूछो नहीं। बाबू सत में दोष नहीं है, असत में दोष नहीं है, क्योंकि दोष कर्तृत्व में है। तो कर्तृत्व सत में है कि असत में है? सत में कर्तृत्व नहीं, क्यों? उसमें विकार है ही नहीं, उसमें कोई इच्छा ही नहीं है। कर्तृत्व तब होता है, कर्ता तब होता है, कुछ इच्छा होती है, चाहना होती है। तो सत में अभाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव नहीं, अभाव नहीं। तो अभाव में कोई अच्छी इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो कर्तृत्व नहीं, करना भी इसमें नहीं है। कर्तृत्व एक विकार विकार है, सत में विकार नहीं है। तो कर्तृत्व असत में है तो असत में कर्तृत्व नहीं है। असत में कर्तृत्व तो एकदम अभाव ही है, उसका कर्तृत्व कैसे हो? कर्तृत्व नहीं है। तो कर्तृत्व कब होता है? जब इच्छा होती है। इच्छा क्या होती है? भोग की। तो भोगी में है कर्तृत्व है, तो भोगी कौन है भाई? सत भोगी है असत भोगी है? तो सत भी भोगी नहीं है, क्यों? सत है उसमें भोग अच्छा ही नहीं है। चन्मय तत्व सत्य सचिदा में है, और असत में भोग कैसे हो? असत में चेतनता ही नहीं है, चेतनता के भोगी कैसे हो? तो भोगी न चेतन है न जड़ है, तो भोग किसमें है? कि भोग इच्छा में है। तो भोग इच्छा है वो सत में है कि असत में है? कि भोग इच्छा सत में है या असत में है? सत तो है स्वरूप, भोग इच्छा कैसे हो? अगर दासों से भोग इच्छा कर रहे हो, न सत में है न असत में है, तो भोग इच्छा नहीं है। तो भोग इच्छा में दोष होता है, कोई दोष नहीं है। तो भोगेच्छा है नशत्व है नशत्व है। तो अब क्या करें कि सतृष्ण के संयोग में है, सतृष्ण के संयोग होने से होता अमावस्या के रात्रि का सूर्य का संबंध हो सकता है, सत का तो अभाव नहीं हो रहा, असत का भाव नहीं हो सकता, ये भाव अभाव एक ऐसी वृद्धि है तो फिर न सत में अस्त में है तो कभी संकल्प में है तो संकल्प सत में है तो असत में है, असत में कोई संकल्प हो नहीं सकता, निर्वाह सुचिरा है जो गति में है, असत में संकल्प कैसे हो, असत अपना अभाव स्वभाव में जा रहा है तो संकल्प किसमें हुए, तो वो संकल्प मन में होते हैं, तो मन में संकल्प होता है तो मन करता है क्या, मन तो कर्ण है, कर्ण में कोई संकल्प होता है, कर्म से लिखते हैं तो कर्म में संकल्प को लिखाएगा, लिखने का संकल्प कर्म में होगा, कर्म में नहीं होगा तो कर्ता में होगा, तो कर्ता कौन है, मन है, मन करता है, मन करता है कि कर्ण है, अंतःकरण का नाम मन है, कर्ता का नाम मन नहीं है, तो संकल्प होता है, अच्छा संकल्प होता है तो किसका होता है, किसका तारी संकल्प है, संकल्प सुख क्या है, संकल्प पूर्ति में दुख क्या है, संकल्प अपूर्ति में, मन चाहे हो जाए तो सुख हो गया, मन चाहे नहीं दुख हो गया, तो मन के चाहना अचाहना है ये मन में होती है, तो मन में होती है संकल्प विकल्प मन में होते हैं, मन करता है क्या, कभी करता नहीं है, कारण उसमें संकल्प होते हैं, तो संकल्प अपूर्ति होने पर दुखी मन होता है, आप होते हो, और संकल्प पूर्ति बहुत मुखी और सुखी आप होते हैं कि मन होता है, ठीक आता है समझे, संकल्प और पूर्ति में आप दुखी होते हैं, संकल्प पूर्ति में आप सुखी होते हैं, तो इसे सिद्ध कर आप में संकल्प है, तो आप क्या है, आप सत्य है कि असत है, तो बड़ी अच्छी बात है, सत में आप सतरूप नहीं असतरूप नहीं, कहीं मैं शत्रुप हूं तो शत्रुप में संकल्प होता है, शत्रुप में चाल होती है, शत्रुप में कमी आती है, न भाव विद्यते शत्रु शत्रु का अभाव नहीं होता, कमी नहीं होती, कमी बिना चाहना नहीं होती, चाहना में संकल्प नहीं होता, तो संकल्प क्या होता है, अच्छा संकल्प होता है संकल्प पूर्ति में आप रहते हैं कि नहीं, संकल्प अपूर्ति में आप रहते हैं कि नहीं, मूल चाहे पूरी हो जाते भी आप रहते हैं, और मूल चाहे न हो तो आप रहते हैं, और मन में चाहना नहीं तो आप रहते हैं, तो पूर्ति अपूर्ति में सुख दुख होता है, निवृत्ति में शांति होती है, तो आप शांति में रहते हैं, तो संकल्प पूर्ति अपूर्ति में आप नहीं रहते, आप में संकल्प पूर्ति पूर्ति अपूर्ति निवृत्ति में शांति रहती है, और पूर्ति में सुख होता है, अपूर्ति में दुख होता है, और शांति होती है निवृत्ति में, तो आप संकल्प के अधीन नहीं है, संकल्प पूर्ति के अधीन नहीं है, अपूर्ति के अधीन नहीं है, तो संकल्प निवृत्ति में आप रहते हैं, तो निवृत्ति में सुख होता है, तो निवृत्ति का सुख होता है, तो फिर ऐसे निवृत्ति आप में आ गई तो संकल्प पूर्ति का सुख होगा, अपूर्ति का दुख होगा, सुख नहीं होगा, तो आप में ये शक्ति आ जाएगी कि संकल्प पूर्ति का सुख तो नष्ट होने वाला है, क्या संकल्प पूर्ति का सुख नित्य रहता है, अगर नित्य रहता है तो संकल्प पूर्ति कई दफे होगी सुख रहा, और निवृत्ति कई बार कई बार अपूर्ति रहे तो दुख रहा, तो सुख दुख तो है नहीं, तो शांति स्वतः है आप में, तो आत्मा चलता है तो ये संकल्प पूर्ति प्रत्येक किसमें होता है कि मैं में होता है। तो मैं असत में है, सत में है, तो सत में मैं पड़ नहीं रहता, सत्य सत है उसे मैं पड़ नहीं रहेगा, असत में सत पर रहता है, असत में मैंपन रहता है, तो मैंपन असत में ही रहता। अहंकार तो असत में आया है, पर मैंपन जो मैं हूं करता भूमता चलने वाला, ये मैंपन असत में नहीं रहता, चेतन नहीं उसमें। अब विचार करो आप, अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, फिर अगर चले बात तो अब मैंपन आप असत में भी मैंपन नहीं है, सत्य में भी वेपन नहीं है, तो असत से भी वेपन उठा लो, सत से भी वेपन उठा लो, तो क्या रहा है, रहा सत रहा, असत का भाव नहीं तो असत रहा नहीं, सत रहा सत ना है रहा, तो ये है रहेगा उसमें स्थिति हुई स्वतः है का भाव नहीं। और हिंदी में है कहते हैं, संस्कृत में सत कहते हैं, तो सत में न अहमता है न ममता है, अहम अहम एक जड़ वृत्ति है अंतःकरण की, आप में मैपन नहीं है, मैपन है ही नहीं, तो मैपन रहते ही निरहंकार हो गया, और मैपन रहती ममता भी नहीं होगी, तो बिहार का मान यह सर्वान स्थिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति गति। तो क्या करे, कामना का त्याग कर दे, कहीं कामना का त्याग कैसे कर दे, कामना त्याग तो बड़ा कठिन है, ईश्वर से कैसे कर दे, कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है, क्या कामना से पूर्ति हो जाती है, आज तक इतिहास में किसी की भी कामना पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, तो त्याग तो संभव है, पूर्ति असंभव है, तो असंभव से संभव तो सुगम होगा, तो कामना का त्याग कर काम करे, कामना न रखे, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, क्यों फल की प्राप्ति अपने हाथ की बात है कि नहीं, फल की प्राप्ति हाथ में तो कामना पूर्ति हाथ में हो जाएगी, तो काम पूर्ति त्याग नहीं, त्याग त्याग शुभ है, क्योंकि आप कामना पूर्ति में रहते हैं वैसे ही कामना अपूर्ति में वैसे ही रहते हैं, आपको कुछ फर्क पड़ता है, आप दुखी हो जाते हैं, दुखी तो कामना पूर्ति न होने से कामना पैदा हुई पूर्ति तक दुखी हुई, कामना पैदा ही नहीं हो तो दुखी होते आप, कामना रह जाओ तो होते ही नहीं, अरे कामना पूर्ति का सुख होता है वो सुख नई कामना पैदा करता है, जो दश बीस पचास बीस होती हो, तो कामना अपूर्ति में फिर भी कामना दूसरी अपूर्ति, फिर तीसरी कामना वो भी अपूर्ति, तो कामना पूर्ति अपूर्ति कामना पूर्ति अपूर्ति पूर्ति अपूर्ति में जीवन बीत जाएगा, कामना निवृत्ति कब होगी, आप कामना पूर्ति में रहते हैं, कामना अपूर्ति में रहते हैं, कामना निवृत्ति में रहते हैं, अभी आपने कोई कामना नहीं है तो भी आप हैं, ऐसा अनुभव आपको हो जाए तो आप में एक शक्ति आ जाएगी, एक विलक्षणता आ जाएगी, क्या अगर कामना का अधीन मैं नहीं हूँ, कामना पूर्ति अधीन नहीं हूँ, कामना मेरे में नहीं है, मैं कामना रहित हूँ, तो कामना के बिना मैं जी सकता हूँ, कामना की पूर्ति बिना जीता हूँ तो कामना की पूर्ति में जीता हूँ, तो कामना पूर्ति में अपूर्ति में जीता हूँ, तो कामना निवृत्ति में जीता हूँ, तो पूर्ति अपूर्ति द्वंद है और आप निर्द्वंद है, तो कामना रहित आप हो जाते हैं, तो मैपन, तो मैपन न जग में न चेतन में है, न संयोग में है, तो मैपन को जज से भी उठा लो, जड़ भी मैं नहीं हूँ और चेतन भी मैं नहीं हूँ, तो क्या रह जाएगा? सदान सदान तो चर्चे ग्रंथि का मैं पर मिट जाएगा, व्यवहार का मैं करता हूँ हो जाएगा, वो मैं पर केवल वृत्ति रूप रहेगा। जैसे इंद्रिया रहते ही राग द्वेष नहीं रहते, मन बुद्धि रहते ही राग द्वेष नहीं रहते, ऐसे केवल अहम अहम वृत्ति रहेगी, उसमें राग द्वेष नहीं रहते, न राग रहता न द्वेष रहता, न हर्ष होता न शोक होता है न दंड होता है, तो समता आ जाएगी। समता आ जाने से मुक्ति हो जाएगी। यही तेज तत्सवर्गो निशान साम्य से तुम बना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था स्थिर हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया, वे संसार से ऊंचे उठ गए। कामना की पूर्ति के लिए तो संसार की जरूरत है, कामना नहीं तो संसार क्या जरूरत है? आपके रुपयों का लोभ है तो रुपयों की जरूरत है, भोगे चाहते तो भोग की जरूरत है, रुपयों की इच्छा नहीं भोगे चाहते तो रुपयों की भोग की जरूरत है। नहीं तो आपके पूर्णता का अनुभव हो जाएगा, है बनेगा न राग है न देश है न हर्ष है न शोक है, मोद ऋषि थी न देश थी न शोच थी न कंस थी सुभाषी। भक्तों के लक्ष्य में यही आया है, यही ज्ञानियों के लक्ष्य में भी यही आया, उद्गुण के लक्ष्य में यही आया है। समस्त तेज तेज था मना पाषी समस्त तुल्यस्त संतुष्ट होने भक्त में नहीं होगा, समुख स्वस्थ समुष्टात्मकांजना तुल्य प्रिय प्रिय तुल्यंदा तो सोच माना पानी तुल्य मित्राज पक्षी हो सर्व परित्यागी बनाती थे समझे थे, तो सर्व परित्यागी भक्त सब हो जाते बनाती थे, ये बनाती थे लक्षण है। तो बनाती तो आप है और उनका कारण गुण संघर्ष सदस्य गुणों का संवाद निर्गुण होता है, अनादित्व निर्गुणत्व गुण तो प्रकृति से पैदा होते हैं, आप प्रकृति पुरुष हो गए तो आप न प्रकृति गुण है न राग है न देश है, तो गुणों का सब है ही नहीं, तो स्वतः जन्म मानो का कारण ही नहीं है, तो स्वतः मुक्ति है स्वाभाविक मुक्ति है। अभी संपदा संग कोई इसमें संदेह हो तो मुक्ति निर्दोषता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है, दोष जितने हैं तो कर्तृत्व से इच्छा से भोग इच्छा से संग्रह इच्छा से सुख इच्छा से ये दोष उत्पन्न होते हैं, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है। अस्वाभाविक में स्वाभाविकता मान ली, इस तरह से अस्वाभाविकता ही दिखती है स्वाभाविकता का अनुभव नहीं होता, पर आप अस्वाभाविक तरह तरह होने पर आप निरंतर रहते हैं ना जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में नफरत में नुकसान में इच्छा पूर्ति में अपूर्ति में आदर में निरादर में प्रशंसा में निंदा में आप तो रहते ही हैं, तो आप इनसे अलग है ये आ जाने वाला है, आगे बाप आए अनित्य आने जाने वाले अनित्य है निर्विकार हो शरणा किया निर्विकार यंग है ना व्यतियंती थे ये मात्रा सफलता नहीं करते स्वामृतत्वते अमृता का पात्र हो जाता है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं निर्गुण है, आप गुणों का स्वयं कृत्रिम है, वो मिटने से आप कृत्रिम बना गुणातीत बने स्वतः है, तो ये स्वाभाविकता है निर्दोषता है ये स्वाभाविक स्वतः है। अब इसमें शंका हो पूछो सम हो जाती बुद्धि सम मन सम सम होते साम्य में स्थिति हो जाती है, और साम्य है वो निर्दोष और संदोष भी नहीं रहा और विषमता ही नहीं रही, और भिन्न क्या है निर्दोष और सम है, तो आप निर्दोष और समित में स्थित हो न प्रतिषेध प्रियम प्राप्त है प्रियम स्थिर बुद्धि सुबोध ब्रह्म स्थित निर्दोष हो गई समा मन में, और मन भी निर्दोष और सम हो गया। तो निर्दोषता स्वतः है, ब्रह्म स्वतः है, स्वाभाविक। उसमें मैं तू व्यापन है ही नहीं, क्या ब्रह्म व्यापन है, क्या प्रकृति में व्यापन है, तो व्यापन नहीं है। मिट्टी वही जो चीज नहीं होती है, अष्ट भाव अविद्यत है, इस वक्त अष्ट का नाश होता है, तो व्यापन असत है, इस वक्त मिट जाता है। अहंकार आत्मा करता अहम मिट्टी मान्यते मानता है अहम, तो देव किंत करोति तो मान्य, मैं नहीं करता हूँ ऐसा मान ले, है नहीं अहंता बने, है स्वतः मैं पर नहीं, तो है और नहीं है, नहीं नहीं नहीं रहेगा, है ही रहेगा, तो स्वतः शांति राम रहा। या नहीं ख्याल में नहीं नहीं हो गया, है रह गया, नहीं बिट गया, है रह गया, है जो जो बढ़ गया, फिर दूर सुंदर मार तस्वाल रमणी की स्थित है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दी के नाम, मन से बुद्धि से इंद्रिया से शरीर नहीं नहीं दिखता है, दिखता नहीं नहीं नहीं रहेगा, है सती से रह गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।